Los Alamos against the Chinese border repair bodies, but scientist, because of what he did, his laptop was computer downloading, and John Deutsch, who was the head of the SUNA, had trouble because he downloaded something from the computer. It is very interesting the way in which this great invention, the computer, this great invention, email, can occasionally cause a lot of trouble for us. And so what do we get? Senator Chuck Schumer says, we've got to have a couple of laws, but nevertheless, avail against. Okay, Saturday 18 April, Nambidach Avon Benefit for Jochen in the MKZ Erste Zinkelstraat 14, vanaf 18 uur tot 2 in Biel. Weer een poging om wat geld voor Jochens herstel bij elkaar te sprokkelen. Alleen zijn welkom die zich hiervoor inzetten. Wie niet welkom zijn, weten dat. Donde goed zelf wel. Het meest welkom zal Jochens moeder zijn. Zij zal nu eindelijk de mogelijkheid hebben om in Amsterdam na 7 maanden ongestoord haar hart te kunnen luchten. Ook kunnen wij de MFP en lieve chat of per telefoon met Jochens vernemen hoe het nu met hem gaat. Als hij dat tenminste op dat moment aan kan. Muzikanten, zangers, sprekers, etc. die mij helpen. Ko van Melle doet de drinkbaar smaak. Tilly trekhakt, trommelt trekhakt en zingt er op los. Henk vertelt over de wereld volgens kras. René en John serveren een lekkere lente stapot voor iedereen. Roche, Dirk, Camilo, Jan en Frans skyen en volken wereldwijd. Bart recitalt zijn nieuwste eigen flamenco solo. De verrassing loterij met unieke prijzen uit de hoge show. Het programma is zoals je ziet nog niet helemaal vol. Dus wil je ook wachten of heb je een idee of wil je helpen? Kom of bel even de ceremoniemeester Koos. Je kunt van over de schoenen van het. En als je wat missen kan Kiro 44381100. TNV Vereniging Biofood Amsterdam Groeten en tot zaterdag 18 aan April. Zondag 19 april, Amsterdam, documentaire Between Walls and Favelas. 2005, Akrak, 60 Minutes, discussie, persoonlijke verhalen, geweld en armoede in Latijns-Amerika. Om 5 uur, Latijns-Amerikaan Centrum, Nieuwe Herentracht 29. It was a very nice concert last Thursday in Hockey. Citizen Fish and Restart. And there would be another nice one in the next Thursday. hardcore punk night, Traffic Daddy from USA, crust punk band originally formed in 2000 from members of the influential crust punk bands His Hero Is Gone and Death Street and Cathode. Brutal Dutch Hardcore. That's at 9, Thursday 16 in Oki and Sylvester Beck 134. Wednesday 15, Rock and Roll Night, Everything Must Go from US and Reputation AMS. In Wednesday. In Friday, Hello Gallo 20, doors open at 9 and there will play Lanterns, Hell Has Stain, Hora, Floris Van Hoff, DJ Cosmo Knex and more. Saturday 18 April, Padada Sound System presents Roots and Culture, King Rula Sound International Jamaican Selection. Okay, that was... yeah, we will go on with Agenda soon. April. The bus over Vestelike Sahara and a track of Zerper City. In 1905 and 70 is Morocco the Vestelike Sahara bin and Hefalen. Nu, Tir and Derta Kjar na Dat, Durt deze bezetting nog steeds voor. In een debat over Vestelike Sahara, georganiseerd door de Volken Rechtingskring op de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam spreken drie internationale experts over een mogelijke oplossing voor de kwestie. De voormalig vicevoorzitter van de Verenigde Naties, Fred Smissi, voor de Westelijke Sahara, Frank Rudy, beschrijft de kwestie van de Westelijke Sahara als Marokko's schaamteloze landroep die elke zeggenschap van de Sahara's over hun eigen toekomst aan het heeft ontnomen. De Marokkaanse overheid stelt zich echter op het standpunt dat de Westelijke Sahara onderdeel uitmaakt van het Marokkaanse grondgebied. Deze tegenstelling is karakteristiek voor de kloof tussen het internationaal recht en de huidige situatie in de Westelijke Sahara. Het is deze kloof die aan de basis ligt van het debat over de Westelijke Sahara van 20 april aanstaande georganiseerd door de Volkenrechtskring op de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Achtergrond. In 1975 heeft het internationaal gerechtshof op verzoek van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een advies uitgebracht over de status van de Westelijke Sahara. Hierin stelde het hof dat de feiten geen bewijs leverden voor een band van territoriale soevereiniteit tussen de Westelijke Sahara en het Koninkrijk Marokko. In het advies sprak het ook tevens zijn goedkeuring uit over één resolutie van de Verenigde Naties die zag op de decolonisatie van de Westelijke Sahara en het recht op zelfbezitting middels vrije en onafhankelijke uiting van de wil van de bevolking in de Westelijke Sahara. Marokko is de Westelijke Sahara onmiddellijk na de uitspraak van de Hof binnengevallen, nu 34 jaar na dato, door de bezetting nog steeds voor. Het debat van 20 april 2019. is at the back zullen de panelleden, allereerst op afzonderlijk in gaan op hun visie aan gaande de kwestie van de Westelijke Sahara. Daarna gaan ze met elkaar in het debat over de huidige situatie in het gebied en een mogelijke oplossing voor de kwestie. Tot slot zal er aan het einde van het debat gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. De panelleden in het debat. Prof. Christine Schimpin is een autoriteit in het internationale recht. Zij is professor internationaal recht aan de gerenommeerde London School of Economics and Political Science. Zij heeft deze leerstoel overgenomen van Rosalind Higgins, de president van de internationale gerechtshof. Daarnaast bekleedt Prof. Schimpin diverse nevenfuncties in een aantal internationale organisaties. Zij heeft een ongeëvenaarde staat van dienst als het gaat om vrouwenrechten in de internationale rechtsorde. Prof. Schimpin dosteert onder andere het vak International Dispute Resolution aan de LSA. Prof. Abdelhadi El-Kwali is professor in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Casablanca. You can read more about him on indymedia.nl in Agenda. And Dr. Pedro Pinto Lighted is the Secretary General of the International Platform of Jurists for East Timor. You can also read about in the media.nl agenda. At the back of Worden Helag, Dr. Katharine Brolmans, Universiteit Hoofddocent International Recht aan de Universiteit van Amsterdam en Research Fellow bij het Amsterdam Center for International Law. Datum maandag 20 april 2019, tijdstip van 7 tot 10 uur. Locatie Rechten Faculteit, Universiteit van Amsterdam, Oderman Houseport 4 tot 6, Amsterdam, Toegang gratis, Voertaal, Engels. Ok, that would be it. More links about details you can find on the media. I przez tę czasę odpocznę najpierw nos, potem oczy. Poczułem biu i żalem zgniła woni łachmany. W drugim końcu sali chodził od stolika, od dania do dania. Niedojedzone resztki z talerzy wygarniał, a w chwili, gdy się ślinił nad darmowym ziemniakiem, spojrzałem jak dwóch innych, raczej siedzę nad uradem. Gdy widzę, że na dworcach przybywa takich gości, to mafia finansowa po świecie się panoszy. Wiem, mafia finansowa swoje szpony ostrzy. A w Krakowie na moście widziałem łabędzia, siedział przy barierce jak proszący kaleka. Przechodnie nad Wisłą, wiesz, spacer niedziela, kto chwilę choć pomyślał, czego mógł chcieć ten ptak. Czego mógł chcieć ten ptak. Zrobiony małego nienawiścowskiego. Właśnie tak jak ja. Nie potrafię pobudzić, jak to naprawdę wykorzystać. Właśnie tak jak ja. Próbując się w celu, to ubieram coś innego. Właśnie tak jak ja. Chcę to widzieć z nami, wciąż jak inny. Tak jak ja. Okay, that was more or less it about the agenda. I cannot find anything else so much. Just in 16 April there will be Softake, hardcore punk from Poland and Antidotum. Also a band from Poland. Old school, non-digital, handmade band from Poland. They will play in Rotterdam in 16 April. Okay, anybody who would like to add something to the agenda or to the subject what we would talk about today, please call us 020-412-2969, 020-412-2969. That's the number to the radio. You could call us and say whatever you like. Freedom of speech, that's the main reason of running of this radio. Yeah, and soon we will start with the subjects of today. Maybe first about the illegal eviction. Passkrak en ontraming in de Dapperboord. Op zondag 12 april 2009 is door Krakgroep Oost een drietal koopwoningen van woningcorporatie De Kei na ruim een anderhalf jaar leegstand gekraakt. Na lange onder de handen liggen zijn de woningen ordentelijk door een peloton om even leeg gehaald. Die van Ajax wedstrijd eerder in de middag over waren. Opmerkelijk is dat daarbij artikel 429-6 leegstaan korter dan een jaar gebruikt is. Ondanks het feit dat de panden veel langer leeg aan te koop stonden. Na een uitspraak in hoger beroep kort geleden mag voor 429 namelijk wel weer ontruimd worden. Kennelijk wilde het stadsbestuur even vraag nemen voor maanden onzekerheid in deze kwestie. De Prinshapsbank tussen De Kei en de PVDA zou ook wel een rol hebben gespeeld. De banden in Comelinstra van The Cave zijn in 2007 grondig opgeknapt. Veel hoorders konden, gezien de gestegen prijzen, niet terugkeren. The Cave heeft daarom tot verkoop besloten sinds de feitelijke renovatie zijn anderhalf jaar verstreken tot ogenblik tot splitsing en aanbieding als koopwoningen is overgegaan, zoals veel buurtbewoners konden bevestigen. De politie deed al vanaf het eerste moment moeilijk, net als een buurvrouw die alles probeerde om de agenten ervan te overtuigen dat ze meteen moesten ontruimen. Uiteindelijk zijn de woningen niet eens van binnen bekeken door de politie, maar is direct medegedeeld dat tot ontruiming zou worden overgegaan. Er werd allerlei narigheid bijgesleept, zoals vernieling van de boer of gekter daar. Ondanks het feit dat alle deuren in goede staat waren en de sloten reeds vernieuwd waren toen de eerste agenten arriveerden. Uiteindelijk is artikel 429 als hoofdreden voor de ontruiming naar voren geschoven. Er is vervolgens ruim 3 uur onderhandeld, maar zelfs het voorleggen van een tiental verklaringen over de leegstand hielden niet baten. Net zo min als interventies van bekende buurtbewoners, leden van het stadsdeelbestuur en gemeenteraadsleden. Rond 8 uur rolden de eerste ME-bussen over de Dappermarkt. Vervolgens is onder meer met behulp van paarden de Comelinstraat leeggeveegd. Uiteindelijk zijn onder inzet van de Bratra de 3 woningen leeggehaald en meer van 20 krakers in de huizen gearresteerd. In en voor de woningen zijn brede gasten van één bewakingsdienst neergezet. Die moeten waarborgen dat de woningen verder leeg blijven. De krakgroep beraadt zich over verdere acties. Hieronder het persbericht. Cohen en de Kei kiezen voor escalatie, paskracht, formalite sociale huurwoningen. Op pas zondag 12 april heeft de krakgroep Oost 3 woningen gekraakt. De Kei probeerde de formalite sociale woningen voor 300.000 euro te verkopen, maar daarvoor waren geen kopers te vinden. De krakgroep had een groot aantal verklaringen van buurtbewoners dat de woningen anderhalf jaar leeg stonden. Cohen negeerde dit bewijs en koos voor een gewelddadige ontruiming. De krakers boden passief verzet. In de Dapperburg is de Kei al enige jaren bezig met een grootschalig renovatieproject. Vanwege de blunders bij de uitvoering hiervan is veel onvrede ontstaan. De corporatie verkoopt een groot onderdeel van haar bezit als luxe appartementen, maar verhaalt het achterstallige onderhoud bij sociale huurwoningen nauwelijks voor winkeliers rond de Dappermarkt had de koer exorbitant omhoog. Dat leidde eerder al tot heilig protest van burgers en winkeliers. De krakactie op deze paszondag was dan ook als protest en verzet tegen deze aanpak en het achterliggende beleid bedoeld. De krakgroep is van mening dat op deze manier betaalbare huurwoningen verdwijnen en vindt het onaanvaardbaar dat zulke woningen dan jarenlang The Cold Sun, Pervile, The Bach License, For Good Bo Nigen, Mar Blyfen Kruyen. A protest is even aimed, Herit, taken at Vergreifen van Armire, Deilen van de Bevolking, For Capital Tracking, Hemp, Door Cope of the Bonnie Mark for Dringo. The track group think at Verbeisteren, the coin is for the Welt der Dichte und Traumung von Etatis, die ja wel langer dan een jaar leidstaan om de belangen van één corporatie te beschermen die haar verplichtingen duidelijk verzaakt. Als één ding duidelijk wordt met deze ontrouwing is het wel dat kennelijk de belangen van de kei zwaarder wegen dan het recht op wonen. Dat een formalische woningbouwvereniging etages voor de hoge koopprijzen laat leegstaan terwijl steeds minder mensen één goede woning kunnen betalen, is het veiligheid van het woonbeleid van de gemeente Amsterdam. Cohen had met zijn actie de noodzaak van kraken niet beter kunnen aantonen. Ondanks toezeggingen van formaliste corporaties geen woningen leeg te laten staan, komt dit nog steeds veelvuldig voor. Krakenacties zijn dan ook een bittere noodzaak om corporaties tot de orde te roepen. Anna Brouwer van de Krakgroep Oost. Als vandaag iemand zijn eigen ruiten ingegooid heeft, is het Cohen wel. Hij heeft met deze actie duidelijk gemaakt, ondanks als zijn uitspraken tegen leegstand de belangen van één asociale corporatie belangrijker te vinden dan die van normale mensen in Amsterdam. Straks verhuur ook dat kort document. Yeah, soon we're gonna play the video from the action without cutting, just this what was happening almost live without addition. And in the meantime, Tragedy, the band who will play in this Thursday after tomorrow. We'll be right back. So we're not going to show different cops, different apartments at the same time. Yeah? We're going to have two cops entering one apartment, one after the other doing their job once they finish the installation. They're going to be let in by the police spokespeople. Can they please, so let's hear us. This is me and Carla are sitting over there. Yeah, so the parents are Anna Brau and you are? I am Bart. So if the police comes and asks you any question, don't talk to them. Please refer them kindly to the police spokespeople. They know what police officers are. Don't talk to them, don't answer any questions. It's always possible that they come and they want to make trouble. Please keep in mind that entering a house after a spotting action to have a look at it is not their legal right. It's some rights that we grant them because it's in our advantage. So if you want to make trouble, if you want to enter with more folks, you can find, I've got to come to that very easy, reasons to start a fight. You will not let them enter at all. In other words, once the houses are spotted, once the bed, the chair and the table is in, the door of the apartment needs to be secured. There needs to be a group of people behind every door. And they open the door only if they want. It's like the door are standing open for people to come in and running it out. The sensing comes from the front doors. The front doors need to be under control at the door. So that we open the door if asked. So if you're a crew behind the door, and if you've got the police folks with the cops in front of the door, open the door. Make sure that there is enough people in every apartment. Yeah? 3, 4, 5, 6 is good. Yeah? Don't be there with 2. Yeah? So we will let the cops enter all these apartments. They will consider the emptiness and keeping everything goes well. There is a number of things that can go wrong. Once in the apartments, they can say, well, you're a bunch of stinking Arbeitslose assholes and you don't deserve these apartments. So you cannot have them. That's why we're going to stay in there. So the way to make them leave and discuss the matter outside is to all go in. So at a certain stage, if you're outside, you might get asked to all come in the apartment, which doesn't mean that the whole crew goes into one apartment, but that a large majority of the people in the apartment should be squatters. Like if you have 10 squatters and 2 cops, the cops are likely to leave and will be caught by the police. The second thing that can go wrong is that the cops already start to make trouble before they even have seen an apartment, because there is expensive condos. And they have different ways to do this. One of them is to ask people for identification. So legally, since beginning 2005, they have the rights to do so. But of course, this only counts for the subjects of the queen, it doesn't count for us. So if they ask me for identification... Binnenmogen wordt sowieso. Ja, inderdaad. Nee, dat is niet een detail, het is een belangrijk... So inside the house, they are not allowed to ask anything, they are not allowed to ask you on the street. Yeah? And technically, you're obliged to show your ID, but of course, don't show the ID, because we're not the subject of cleaners. So, we are with many people, if there is any sign of trouble, don't run in every direction, stick together. Yeah? If there is a big group of people that clings close together, the cops will not arrest 60 people, they don't want to arrest 60 people, they want to arrest one person. Let's make sure that no one person gets arrested. Even if things get out of hand completely, and we will need to retire, we will all retire in one direction, probably towards here. Yeah? So don't run. Stay as a group, stay tight. The tighter you stay, the smaller the chance is that anything happens to you or to others. Make sure that nobody is exposed. Or surely not the police, spokespeople, or the breakers. About this ID law, the last thing is, you can leave your ID here and stay anonymous. This is the preferred solution. So people decide to eventually show their ID, don't show them on the streets during the action. Get arrested with all your arrest and show them afterwards, but preferably don't show them. If we get arrested, let's make sure we get arrested with a large crowd. They don't like large crowd in their country. It's easier to have jail solidarity with a large crowd. If you get 20 people arrested, they all shut up, they don't give the name, there is nothing to do. However you get arrested, don't tell the cops anything. Don't tell them anything. Yeah? If you really need to, you can give them your ID. If you don't give them your ID, they can keep you longer. They can even stress you by putting you in foreign detention. and so on and so on. But if there is a large crowd and everybody is solidaric and shuts up, the chance that they do this is much smaller. As soon as such a thing happens, there will be all kinds of little ants taking care of the matter. For the rest, it might take longer till the cops come because they're looking for eggs in the plant, I've heard. They found them, they might not come. So please don't turn this into a giant street party where you sit on the neighbor's cars and on the floor and where you get drunk. Don't forget that this is an action. Yeah? Stay close to the door, and the action is over when the cops have left and when they have said, hey, the houses are yours for now. Yeah? Not before that. So till this moment, please stay on the edge, stay together, watch each other's back. Time for questions. Is anybody going to stay here? Is anybody going to stay here so we can bring this stuff back? Yeah, yes. Okay, next question, yes. Just to warn people, I'm going to take pictures for a French news website. So anyone who doesn't want to be on the pictures, if it's okay with you, should not stay too close from me. So please sit on all these issues. One thing, no breakers. No. Okay. Yeah. We also have two cameras running, and we have to film the breakers. But before, it seemed like to put pressure, please, when we're talking to them, so that they don't do weird things, and film the cops. Yeah. We do film the cops mostly. Yeah. And then we also say that after we go and ring the bells, and the breakers are behind us, the first people that leave the door will just ring the mattresses. Okay, so we're going to go on to the... Any more questions? Stay on this side of the street, yeah, till everybody's out. The last person is out and walk towards the house. Go, okay. Go, go! Let's go! Yeah, in the meantime, I would try to read how was it. About the undrawing, commonly start. Message for the doors, I'm immediately provided. Police is been had in at Erste from the dead three apartments. There is any road place cylinder. Hij signaliseert op de rug van een van de MIR's vermoed wordt dat het om pepperspray gaat. De politie is al enige tijd binnen, maar we hebben nog niemand naar buiten gedragen, sleept zien worden. Aan de andere kant van de MI-linie is inmiddels een menigte van buurtbewoners en sympathisanten verzameld op hun stoel. De bouwde betuigen aan de krakers. Around 12 o'clock, sinds 1 uur ongeveer is het ME-circus klaar met ontramen van vanmiddag gekraakte etages Kommelinstraat 21 Erste Hoog, 43 1 en 47 Bel. Er zijn ongeveer 25 mensen ongepakt toen zij nog binnen waren na Somatius te vertrekken. De woningen zijn van de woningbouwcorporatie, de key principal, nadat zij in 2007 gerenoveerd zijn, werden deze voormalige sociale huurwoningen ten koop aangeboden. Toch bleven zij leegstaan blijkbaar te duur, omdat de key beweerde dat de woningen minder dan één jaar leeg stonden, vond burgemeester Cohen het gerechtvaardigd. Het MA-circus, inclusief paarden, paraat vanwege één voetbalwedstrijd op te trommelen voor één instant ontruiming. Meerdere verklaringen van boeren dat de woningen langer dan één jaar leeg stonden, volgen niet op tegen één verklaring van één asociale woningbouwvereniging. Nu zijn de woningen weer leeg en zit er bewaking in. Hoorders in de Kommelinstraat hebben al jaren met de Kei en hun project ontwikkelaar, de principal. De Kei neemt hoorders niet serieus, komt beloften niet na, geeft verkeerde informatie en blijft volhouden dat het allemaal fantastisch is waar zij mee bezig zijn. Iedereen die het niet met de Kei eens is, is gek of snapt het niet. Okay, that was the first Cubs game. En het gaat om welk percelnummer? Het gaat hier om 47 wel etage. 43, 1,5. 1? En 1,5. Ja. Oké. Okay. En u bent de woordvoerder? Ik ben de woordvoerder, Bart. De chef van dienstcomplex. En die gaat die HVJ die collega's dan ook solliciteren. En dan gaat één van ons mee naar binnen. Die hoort allemaal bij elkaar. Ja, en wij zijn een aantal mensen gewoon. Ik weet niet wat daar allemaal gebeurt, maar. Wat gebeurt er? Wacht even op de chef van dienst. Ja, mensen daar op telefoon. Nu zitten die gewoon zijn. En dat die gewoon zijn, dat wel zijn dat de mensen in de woon zitten. Dat lijkt me heel onderscheidend. Nou, kun je dat voor mij eens een vraag uit? Ik zal het even vragen. Ja, wacht even. Oké. Dit is een buurvrouw. Ja, dan worden wij zo gebeld. Welke? Ja. Welk nummer hebben we de buurvrouw? Ja, is dat nodig? Ja. Hoe is het mogelijk? Hoe zijn ze binnengekomen? Ja, dat is het. Ja? Waar zijn de Okay, I will read a press release. Amsterdam Sunday, 12 April 2009. Eastern action against selling out of social housing. On Sunday, 12 April 2009, three apartments located in Kommelinstraat in Amsterdam were occupied. Even staff told those apartments have been renovated. The owner, the housing corporation, the K, has not managed to sell them. As a result, they had been left empty for 1.5 years. The demand of the squatters is that the K makes those apartments again available as a social housing. The high price the K are demanding for the apartments are on average 273,000 for one average size of 66 square meters. Explains why they haven't been sold. For us, students, employees, volunteers, unemployed, Dutch, foreigners, world citizens, all struggling to find a decent and affordable place to live, it is now justified to take them into use. By doing so, we simultaneously take a stand against a phenomenon that is spreading in the local area and more generally in Amsterdam and other European cities. This well-known phenomenon is gentrification, expressed more popularly as a upification. The deliberate attempt by economic and political powers to clean up all districts. The process of gentrification has developed a familiar pattern. Renovations are carried out in a neighborhood and new apartments are built, causing prices to increase. Poorer people move out and make place for people that are financially better off. Banks feed this vicious cycle by financing ever higher mortgages. This phenomenon tears down the social fabric and cohesions of neighborhoods and turns lively working class popular districts into soulless dull residential areas. Gentrification affects especially poorer populations, already the hardest hit victims of the current economic crisis. By occupying those apartments, we are saying that we have had enough of that we hope to put a halt, at least temporarily, to this main damaging phenomenon that is also evident in the Dappermarkt area. But today, it's not only about striking back at the gentrification affecting the area. It is also, and just as importantly, about enjoying a liberty we may very well soon lose. Defending a right under threat. More than ever before, the Dutch government wants to make squatting illegal. A law to forbid squatting will be presented and discussed in the House of Commons before the summer. If it passes through the House of Commons, the House of Representatives will have to vote as well. In the worst case, if both houses agree, squatting will be illegal by January 2010. Because a freedom we don't use is a freedom we lose. And because of all the other reasons listed above, we are now occupying three apartments on Kommelinstraat. Squatting group Amsterdam East. More information www.krakpetitie.nl www.witboekkraken.nl. Ja, dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de woning. Dat is een prijs van de wo Sociale zin. Er zijn best wel 50%. Er zijn heel aantal mensen die best wel sociale zin. Sociale zin. Blijkbaar een schoolbaan. Ja, en het is niet zo voorgesteld dat het een vervangwoord als het is, maar wel voorgesteld dat ja. Van sociale zin uitgesproken. Ja. Dus steeds minder sociale zin. Maar goed, het is ook. En daardoor. Het is een die dingen in gebruik te nemen. Vaak zie je ook dat juist als een juist een beweging is. Dus blijf nagedenken wat van de verbouwing is. Dan niet en dan kan ik jou de rechter halen van het gebeurt iets en dan gaan we het doen. Dat soort dingen. Het is in mijn ogen ontschrijvingen waar dingen misgaan. Maar in mijn ogen moet je ook een gesprek hebben als een eigenaar. Ik heb het ook aantonen van. Zonnebril. Dit is zo ongeveer onze vrienden en bekenden. Ja. Als je de koers gedoen hebt, dan heb je meer Engels gesproken of dan Nederlands. Ja. Er is één in een les te zitten die geen Nederlands spreekt. Dat is de Zwitser die Engels. Maar goed. Ik ben wel blij dat ook een gedeelte in Nederlands. Ja, toch? Okay, I will read also board brief, Krakgroep Ost, Department Dapperboord. Dat de woningen al anderhalf jaar leeg stond, kun je hier in de board brief lezen die wij zondag hebben uitgedeeld. En het oorspronkelijke persbericht dat wij ordentelijk na de ontruiming niet meer hebben verzonden. Boordbericht Amsterdam, april 2019. Beste Dapperboord bewoners, vandaag hebben wij de woningen aan de Kommunistraat 74 Belletage, 43 Erste Hoog en 41 Erste Hoog bezet. Deze appartementen zijn na de renovatie van woningen en bedrijfsruimten in deze stad van de Eikenaar. Woningcorporatie De Kei in september en november 2007 opgeleverd. En De Kei heeft ervoor gekozen deze sociale woningen te willen verkopen. De panden worden via de website te koop worden aangeboden en er na de oplevering verschillende malen open house ingehouden. Desondanks zijn er nog steeds geen kopers gevonden. Het resultaat is dat zij nu al zo'n anderhalf jaar leeg staan. Zoals u vast zelf zult weten, in het vinden van betaalbare woonruimte in Amsterdam moeilijk, zeker voor nieuwkomers. Terwijl de hoge prijs De Kei voor de woningen vraagt, gemiddeld 273.000 voor 66 kwadratmeters. Zo kunnen verklaren waarom de woningen nog niet zijn verkocht. Is het voor ons, studenten, werknemers, werklozen, Nederlanders, buitenlanders, burgers, alleen zoekende naar één fatsoenlijke en betaalbare woning? Lekal om zwei nun in gebruik te nemen. Wij zijn van plan om het rustig te houden en de panden in goede staat te houden. Door het in gebruik nemen yeah, actually, this is the same what I just read, but in Dutch. But actually, I would not continue. Sorry, it's better to use the time for something. More important. All arrested people, known by name or anonymous, are, as far as we know, free. In case you still miss someone, call to Arrestant Group. Also, if you didn't get all your stuff back or when you receive a summons later on, for those last things, you can also contact the lawyer. Okay, that would be more or less it. I would just like to play, but maybe that's later. First, I will read some poems. Let it be uploaded first. I will play the movie from, but that's soon. I will play also. Ik heb recht te filmen. Hey mensen, hey agent, wat doet hij nou? Kom op. Boy, boy, boy. Dit wordt gewoon knokken, agent. Wil je dat? Meneer, wil je knokken nu of niet? Dennis, wat wil je? Hey. Doe ze even normaal, dan. Laat hem gewoon praten. Stop met geweld. Doe ze even normaal, dan. Laat hem. Stop met geweld. Vallen wij hier beneden in het trapgat? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Er wordt er nog gesproken. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dennis. Laten we nou gewoon praten. Wij hebben hier drie etages gebruikt, waarvan wij van buren zelfs gemeld hebben. beter dat het allemaal lange lijst staan van het jaar. Deze hele specifieke etages. En daarom kwam aan ons weg. En is het zo dat de stiefministerie ook niet vervuild is. Dat we daar zo tegen zijn. Dat is jaar. Maar dan zijn we ons al vandaag. En dan is het dan al. Als het kwaad is voor de familie, dan moet je daar dus ook iets aan stellen. Dat heeft er niks te maken met deze voorbeeld of wat deze mensen hier doen. Kijk, Ken iemand sturen die er wel verstand van heeft? Hoe denk je dat ik de deur open ga? Dus de arbeider op, man. Ik denk dat hij moet toch op de een of andere manier open. Ja, als je omelet wil maken, dan gaat de eieren breken. Zelfs prestatie. Ja, zo weet je. Wel door, hoor je maar. Check je boekje voor vernieling heb je een hete daad nodig. Dus hang maar gewoon op. Bij een rechter verliest het dat, is niet waar. Nee, echt niet waar. Kijk, bij een rechter verliest het. Ik heb wel een sessie gehad, dat we hier nou een politie proberen te doen. Hij zegt nu dat hij... Wie heeft het al gedaan als het hete daad is? Ja. En waar heb je bewijs? Je bent gewoon aan het woord van de kruis. Ja. Kijk, als je niet weet hoe het boekje werkt, zwaai je dan ook niet af. Ja? Maar ik denk dat niet deze mensen met de handen. Nee, maar daar snap je geen reet van. Oké, dankjewel. Ja, ze is van de baan over. Laat die even wel komen hoor. Kom eens al. Hij is veel thuis, man. Kom hierheen. En volgens mij is het vaak hoe je meestal gewoon constateren omdat die woning leeg was. Weet je gewoon maar even slecht, je hebt het gezien. Dat is natuurlijk. En dat is een kans van die al verwijderd. Dan heb je nog 5 kaart woningen trouwens, want dat is het dag niet uit de man. En dat zou fijn kunnen zijn. Ik heb nou een verdachte. Als u het wil laten escaleren, als dat is wat u wilt. Ik kan het voorkomen, ik zal het dan maar aanzoeken. Maar ik zit zo dan aan het verdachte van die. Maar goed, dat is sowieso zinloos. Maar het heeft geen zin in het huis. Ik zie daar geen huis. Maar als hij wel bereid is om te doen, is dat onze advocaat ook net een televisie. Dan moet het wel goed, maar dan moet je dat doen. Dan ben ik niet van de wereld. Oké, dan gaan we proberen. Dat is goed. Ja. Okay, now we're gonna play the movie from the action, small news. You could watch it on our media, indymedia.blogspot.com. Yeah, you could hear the sound. We cannot give you vision, not yet, through the radio. Als het geen hete daad is, dan heb ik niet. And that was first of the part of the main subject today. I would just like to close the subject. I would like to say my own expression. The houses were social houses at the beginning. The people had to move out because the K and the principal, they wanted to renovate them. They moved out the people, and afterwards, after the renovation, the price was so high that the houses were not so not social houses anymore, and nobody actually could afford the prices what they asked for. Houses stood empty for more than 1.5 years. Squatters in neighborhood east, they got the tips from the neighborhoods that the houses are standing 1.5 years empty. Neighbors were disgusted with the fact that the corporation, the so-called housing corporation, they force people to move out, and then they, for their own interest, they renovate, and they left their houses to stand empty. The neighbors were discussed, like, and they asked squatters on the east to do something about, and they gave the tip to the squatters about that was more than 1.5 years empty. They asked actually squatters to squat those houses, and the squatters squatted the houses, and then police came. First, he wanted to evict it on the funny basis, funny reason, like that he gonna evict the houses because the squatters broke the door. Who broke the door? I thought the door were open. Anyway, on this funny base, like he wanted to evict the houses. I had some comment. One of the guys said, 40 years I'm living in this, I'm squatting. I never heard such an absurd. How are you gonna get into the house? By flying or whatever? And who broke the door? We don't know who broke the door, that's the point. But he said he gonna talk with our lawyer, and he went there, and I never experienced such a long discussions, like I don't know, it was 3 hours he was there above managing something, probably pushing his point to evict the houses or whatever. Afterwards he came and probably he realized how idiotic and absurdic he is, and he said that they would like to evict houses because of the 4-9, that the owner and the neighbor who freaked out, one of the neighbor, yeah, they said that it's not longer than 1 year empty, the houses. And then in the meantime, we collected many of the statements of the neighbors who were giving us the statements that they noticed the houses were more than 1.5 years empty. And yeah, even the neighbors were going to the officer of justice who came to the action. The woman, even the neighbors went to themselves to talk to her to prove that they saw the houses for 1.5 year empty. Besides of all of that, she decided to call MA and to evict actually the Cohen, our two-faced Burgermeister major. He decided to evict the houses, and MA was in the city because of the match of the Ajax, and they call MA, and some of the people went inside, some of the people stand in front of the houses, made a chain, and MA pushed those people violently out of the street. Yeah, they used violence, squatters didn't, they were just refusing peacefully to go away. And they were pushed by MA automats who were beating them with their tongs, and yeah, it was completely not necessary because the squatters didn't use any violence, but the cops did. Anyway, the whole neighborhood saw this violence, and they were all together united with us. They saw it, and besides of I don't know, they were the nuisances. They could not blame squatters for anything. They just made the mainstream nuisances. They made like the note that it happened without any like listening of our stories. But anyway, we make our stories out, and those neighborhoods, they saw all the violent, all not necessity, illegal addiction, and they were all standing with us and waiting till they will evict all the houses and all arrested buses with the arrested people would go away, and they were all supporting us. We were united this day, and maybe we lost those three houses, but we won our unity with the neighborhood. We won our unity in our movement. We made everything best what we could do. We showed to the neighborhood who rules in, and for who the major and the government is ruling, not for the people, but for the big corporations and for the business, for their own interests. It's all of that. Those people who were there on the street, those neighbors, they saw this disgusting fact, what the MA did, and they saw their all violence, and in the end, I would say, it was great that no one of us didn't use the violence, and that was, I think, made our victory, because the newspaper didn't have nothing to write about. They don't write about the police violence, what the police did, but for sure they would. If some battle would be thrown into the direction of the cops or whatever. Yeah, the mainstream media are mainly in the hands of the rich people, and as a government and police, they work for them and not for us, and that's why. Well, we try to create our media. Anyway, that was my conclusion. I think, I would like to say thanks to all the people who supported the action, and it was a great day in the end. And now we are going to the other subject. The Via Campesina Solidarity Days of Action, and our lovely Pippi would read to us about. The show is called Awakening, and it's 88.3 FM. The show today is Via Campesina Food Sovereignty, Organizing for Food Sovereignty, Pergola System. Via Campesina. From the Spanish La Via Campesina, the Campesina Way describes itself as an international movement which coordinates peasant organizations of small and middle scale producers, agricultural workers, rural women, and indigenous communities from Asia, Africa, America, and Europe. They are a coalition of over 148 organizations advocating family farm-based sustainable agriculture, and were the group that first coined the term food sovereignty. Food sovereignty refers to the right to produce food on one's own territory. The organisation was founded in 1992 by farmers' organisations from Europe and Latin America, and it's had its original headquarters in Belgium. It then moved to Tegucigalpa, Honduras. The headquarters office of Via Campesina is now in Jakarta, Indonesia, and Henry Sarigi is the general secretary. So organized worldwide into 9 regions, the group has members throughout the world, actually 69 countries. It receives support from various charities, foundations, and public institutions around the world. So you can check out Via Campesina. I'm going to go now to the website, so AC website. On the 17th of April is the day of International Day of Peasant Struggles. I'm going to read what it says on their website. So Via Campesina's action call for 2009, let's unite for peasants' rights. Since 1996, April the 17th has been declared by La Via Campesina International Day of Peasant Struggles. This day commemorates the slaughter by the Brazilian police of 19 peasants of the landless movement while they mobilized to get access to some land. 13 years later, the struggle for recognition of peasants' rights remains a priority of La Via Campesina. The current crisis of financial, climate, energy, food and biodiversity has highlighted the responsibility, fragility and absurdity of the liberal economic system. Logic would demand that governments abandon the policies which are causing such crisis and that safeguards be put in place. However, we see the opposite. Renewed attempts to conclude the Doha negotiation round at the WTO, the multiplication across the world of bilateral free trade agreements, launching of a new green revolution based on biotechnologies in Africa, and so on. The European Union is even taking up the offensive toward the African countries, aiming for endorsements of the Economic Partnership Agreements by June 2009. The economic partnership agreements and neoliberal policies are a real danger for Africa. An impact study of EPAs on the economy of Mali shows that the signing of the EPA will have dramatic consequences for the small milk producers. Faced with the opening of the markets, many farmers will be forced to give up production. The EPAs guarantee multinational companies profits but totally fail to attend to the need of the population. On April 17th, 2009, so that's this Friday, let's unite to stop free trade agreements in Africa and everywhere in the world. Let us mobilise to show that we are tired of seeing men and women's rights blatantly ignored for the benefit of the gains of multinationals. Let us reassert our options, food sovereignty and economic integrations that uphold it, such as the Bolivian alternative for the Americas. La Via Campesina calls upon all its member organisations, its friends and allies to unite on this day, which is April the 17th, for peasants' rights. Rights to land, right to seeds, right to water. You can organise a demonstration, a public debate, a movie screening, a local food expo, a fiesta, direct action, a singing competition, etc. Support the Via Campesina Global Campaign for a United Nations International Convention on the Rights of Peasants as decided at the 5th Conference of Farmers Movement in Maputo, October 2008. It is a tool for all of us to oppose the neoliberal policies in conflict with food sovereignty. So you can join the action, subscribe to the distribution list for April the 17th by sending a message without text to viacampesina.net/mailman/listinfo/via.17thofapril. You can also visit the Via Campesina website, which is viacampesina.net. Right, so now I'm going to go to food sovereignty. I'm going to read about it in detail. So, food sovereignty is a term originally coined by members of La Via Campesina in 1996 to refer to a policy framework advocated by a number of farmers, peasants, pastoralists, fisherfolk, indigenous peoples, women, rural youth and environmental organisations, namely the claimed right of peoples to define their own food, agriculture, livestock and fishery systems in contrast to having food largely subject to international market forces. The principles behind food sovereignty include, number one, food, a basic human right. Everyone must have access to safe, nutritious and culturally appropriate food in a sufficient quantity and quality to sustain a healthy life with full human dignity. Each nation should declare that access to food is a constitutional right and guarantee the development of the primary sector to ensure the concrete realization of this fundamental right. Two of the principles. Agrarian reform. So a genuine agrarian reform is necessary, which gives landless and farming people, especially women, ownership and control of the land they work and return territories to indigenous peoples. The right to land must be free of discrimination, the basis of gender, religion, race, social class or ideology. The land belongs to those who work it. 3. Protecting natural resources. Food sovereignty entails the sustainable care and use of natural resources, especially land, water and seeds and livestock breeds. The people who work the land must have the right to practice sustainable management of natural resources and to conserve biodiversity free of restrictive intellectual property rights. This can only be done from a sound economic basis with security of tenure, healthy soils and reduced use of agrochemicals. 4. Reorganizing food trade. Food is is first and foremost a source of nutrition and only secondary an item of trade. National agricultural policies must prioritize production for domestic consumption and food self-sufficiency. Food imports must not displace local production nor depress prices. 5. Ending the globalization of hunger. Food sovereignty is undermined by multilateral institutions and by speculative capital. The growing control of multinational corporations over agricultural policies has been facilitated by the economic policies of multilateral organizations such as the WTO, World Bank and the IMF. Regulation and taxation of speculative capital and a strictly enforced code of conduct for TNCs is therefore needed. Social peace, that's number six, social peace. Everyone has the right to be free from violence. Food must not be used as a weapon. Increasing levels of poverty and marginalisation in the countryside, along with the growing oppression of ethnic minorities and indigenous populations, aggravate situations of injustice and hopelessness. The ongoing displacement, forced urbanisation, repression and increasing incidence of racism of smallholder farmers cannot be tolerated. Number seven. Democratic control. Smallholder farmers must have direct input into formulating agricultural policies at all levels. The United Nations and related organisations will have to undergo a process of democratisation to enable this to become a reality. Everyone has the right to honest, accurate information and open and democratic decision making. These rights form the basis of good governance, accountability and equal participation in economic, political and social life, free from all forms of discrimination. Rural women in particular must be granted direct and active decision making on food and rural issues. Food sovereignty is increasingly being promoted as an alternative framework to the narrower concept of food security, which mostly focuses on the technical problem of providing adequate nutrition. For instance, a food security agenda that simply provides surplus grain to hungry people would probably be strongly criticised by food sovereignty advocates as just another form of commodity dumping, facilitating corporate penetration of foreign markets, undermining local food production and possibly leading to irreversible biotech contamination of indigenous crops with patented varieties. US taxpayer subsidized exports of BT corn to Mexico since the passage of NAFTA is a case in point. So, the history of food. The history of food sovereignty. At the Forum for Food Sovereignty in Mali, about 500 delegates from more than 80 countries adopted the Declaration of Niellini, which says in part, food sovereignty is the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through ecologically sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture systems. It puts those who produce, distribute and consume food at the heart of food systems and policies rather than the demands of markets and corporations. It defends the interests and inclusion of the next generation. It offers a strategy to producers. Food sovereignty prioritizes local and national economies and markets and empowers peasants and family farmer-driven agriculture, artisanal fishing, pastoralist-led grazing and food production, distribution and consumption based on environmental, social and economic sustainability. Food sovereignty promotes transparent trade that guarantees just income to all peoples and the rights of consumers to control their food and nutrition. It ensures that the rights to use and manage our lands, territories, waters, seeds, livestock and biodiversity are in the hands of those of us who produce food. Food sovereignty implies new social relations free of oppression and inequality between men and women, peoples, racial groups, social clashes and generations. So writing in Food First Backgrounder, Fall 2003, Peter Rossett argues that food sovereignty goes beyond the concept of food security. Food security means that everyone must have the certainty of having enough to eat each day, but says nothing about where that food comes from or how it is produced. Food sovereignty includes support for smallholders and for collectively owned farms, fisheries, etc., rather than industrializing these sectors in a minimally regulated global economy. In another publication, Food First describes food sovereignty as a platform for rural revitalization at a global level based on equitable distribution of farmland and water, farmer control over seeds, and productive small-scale farms supplying consumers with healthy, locally grown food. The preface to the ITDG Publishing FIAN paper on food sovereignty says, "The food sovereignty policy framework starts by placing the perspective and needs of the majority at the heart of the global food policy agenda and embraces not only the control of production and markets, but also the right to food, people's access and control over land, water and genetic resources, and the use of environmentally sustainable approaches to production. What emerges is a persuasive and highly political argument for refocusing the control of food production and consumption within democratic processes rooted in localized food system." So, think global, act local. Food sovereignty is the right of peoples to define their food and agriculture, to protect and regulate domestic agricultural production and trade in order to achieve sustainable development objectives, to determine the extent to which they want to be self-reliant, to restrict the dumping of products in their markets, and to provide local fisheries-based communities the priority in managing the use of and the right to aquatic resources. Food sovereignty does not negate trade, but rather it promotes the formulation of trade policies and practices that serve the rights of people to safe, healthy and ecologically sustainable production. And that is a statement on people's food sovereignty by Via Campesina. Okay. So if you want to organize for food sovereignty, I found this on the Indie Media Island, and this is a remedy they give for recession, and this is the island Irish Indie Media and a place called Cork. Cork is biting back. But Cork is biting back at the recession with a new web starter community which aims to get us outside working together to grow our own food. Cork Food Web imagines a network of community gardens, allotments, urban and rural farms and food parks all over Cork City and county run autonomously by local communities and linked by the shared need to feed ourselves and mind our environment. The website is a social networking site, so allows users to create their own profile, get to know each other and form groups. In just a few months of existence, membership has grown to 154, with members from the city and all across Cork County forming online interest groups, exchanging information and skills and creating events together. True. The current groups that have been set up include allotments, community gardens, foragers, DIY health, guerrilla gardeners and poultry people. There are 19 groups so far, and any member can set up a new group. Okay, so you can actually check this out on Indie Media Island. I'm going to read about the interest free finance of organic farming. It's called the Pergola system. This was set up in 1998. It was Stroh founded the Pergola. It's a support centre in the Netherlands, and it's a CSS, community supported association. A farmer enters into an agreement with people who like to be involved with the farm. The farmer is ensured a sales of payable, first class, organic and biodynamic products. Moreover, the participants can help on the field or with planning or distribution. Every year before the season starts, the farmer makes a plan for what the company will produce and what the costs will be. He submits this plan to the association, and after consultation, the plan and the budget will be determined. The participants oblige themselves in advance to pay the costs collectively according to a distribution key that they determine themselves. The products that have been made by the company in the course of the season are distributed over the participants. Each of them gets his share of the production. The farmer doesn't need to worry about the sales or the prices, and so he can pay all his attention and energy to producing the best quality of vegetables, fruit, eggs, flowers, dairy produce, herbs, or whatever is possible on the farm. Thanks to this consultation, the farmer and the consumer get a clear picture of each other again. The daily food is not longer an anonymous occasion, but obtains a face. In February 2003, the work of the Pergola Support Centre was taken over by the organisation's Platform Biologica, CLM, Centre for Agriculture and Environment, and the Foundation for Environment. So you can check that out. Just you write Pergola, spelled P-E-R-G-O-L-A, Support Centre in the Netherlands. And that is it today, so have a wonderful afternoon. You're listening to Radio Patapu, 88.3 FM. The show is called Awakening. Have a nice afternoon. Goodbye. Okay. I would like to read about Via Campesina. The international peasant voice. Who is La Via Campesina? We are the international movement of peasants, small and medium-sized producers, landless rural women, indigenous people, rural youth, and agricultural workers. We defend the values and the basic interests of our members. We are an autonomous, pluralist, and multicultural movement, independent of any political, economic, or other type of affiliation. Our members are from 56 countries from Asia, Africa, Europe, and the Americas. How was the La Via Campesina created? In May of 1993, the first conference of La Via Campesina was held in Mons, Belgium, where it was constituted as a world organization and its first strategic guidelines and structure were defined. The second international conference was held in 1996 in Tlaxcala, Mexico, the third in 2000 in Bangalore, India, and the fourth in 2004 in Sao Paulo, Brazil. Who is our main objective? The principal objective of La Via Campesina is to develop solidarity and unity among small farmer organizations in order to promote gender parity and social justice in fair economic relations, the preservation of land, water, seeds, and other natural resources, food sovereignty, sustainable agricultural production based on small and medium-sized producers. Who do we defend? Peasant, family, farm-based production. La Via Campesina promotes a model of peasant or family farm agriculture based on sustainable production with local resources and in harmony with local culture and traditions. Peasants and farmers rely on a long experience with their locally available resources. We are capable of producing the optimal quantity and quality of food with few external inputs. Our production is mainly for family consumption and domestic markets. People's food sovereignty. That's, yeah, Kelly read about it quite a lot. Decentralized food production and supply chains. The current industrialized agribusiness model has been deliberately planned for the complete vertical integration and to dominate all agriculture activities. This model exploits workers and concentrates economic and political power. La Via Campesina advocates a decentralized model where production, processing, distribution and consumption are controlled by the people, the communities themselves, and not by the transnational corporations. events to globalize the struggle against injustice and neoliberalism worldwide, La Via Campesina has two important days, 17th of April, that's very soon, the international peasant struggle day people all around the world will commemorate the killing of 19 peasants struggling for land reform in El Dorado dos Carayas, Brazil, on April 17, 1996. And 10th of September, the International Struggle Day against WTO. On that date, in 2003, Mr. Lee Kyun-hae, a Korean peasant, stabbed himself to death during a massive protest against the WTO in Cancun, Mexico. He was holding a banner saying, WTO kills farmers. And yeah, I would like to read also about the crisis and all those things what the capitalist will sort for themselves in that. From La Via Campesina pages, you could check viacampesina.org. The crisis will be profound and prolonged. It's been several months since the crisis of capitalism was unleashed on the international level, with its epicenter in financial capital and the US economy. Now we have more evidence that this crisis will be profound and prolonged, affecting all the peripheral economies, including Brazil. Many analyses of the crisis have been published in academia and the media. There are all sorts of positions and ideological currents, but they all converge on this diagnosis. It is a profound crisis, worse than the crisis in 1929. It will affect the entire world economy, which has been increasingly internationalized and controlled by fewer than 500 companies. It will be worse because it combines an economic crisis, a financial crisis of the credibility and currencies, an environmental crisis, an ideological crisis due to the failure of neoliberalism, and a political crisis due to the lack of the alternatives and the part of the dominant class at the center of capitalism or the government of the periphery. In the history of crisis of capitalism, the dominant classes, owners of capital and their governments have adopted the same prescription to exit them. First, they need to destroy a part capital to make room for another process of accumulation. In recent months, over $4 trillion in paper money have gone up in smoke. Second, they call for war. War is a way of destroying goods, weapons, munitions, materials, facilities, and getting rid of the social tension of workers. And it does so in such a way as to also eliminate the industrial reserve army. Then the First and Second World Wars, and then the Cold War. Now, given the fear of economic bombs, they stir up regional conflicts instead. The attacks on the Palestinian people by Israel, the provocation in India, and the threats against Iran all fit in this strategy as well. The strategy is to increase military spending and destroy goods. Third, magnify the exploitation of workers. That is to say, in crisis, lower the average wages and bring down the living standards and thus the cost of the reproduction of the labor force in order to restore the rates of surplus value and restart accumulation. Hence, also the expansion of unemployment, which keeps multitudes surviving only on the basic baskets of goods, etc. Fourth, a greater transfer of capital from the periphery to the center of the system. This is accomplished by the direct transfer from enterprises in the periphery to their headquarters, as well as through the manipulation of the dollar exchange rate. The payment of interest and the manipulation of prices of goods sold at both in the periphery. Fifth, capital goes back to using the state as a manager of the savings of the population to shift those funds for the benefit of capital. For this purpose, capitalists again valorize the state not as a caretaker of the interest of the society, but as the steward of their interest, to use its compulsory powers and thus collect money from everyone through taxes as well as saving deposits in the banks in order to finance their way out of the crisis. We are witnessing the application of those classic measures reported in the press every day, here in Brazil, in the center of capitalism and in the rest of the world. But as with everything in life, there are always contradictions. For each action of capital, the government, etc., there will be its contradictions, which society and workers can recognize and exploit to change the situation. The historic periods of crisis are also periods of change. For better or worse, there will be changes. Crises create openings and rearrange the positioning of classes in society. In Brazil, we are still apathetic, amorphous, listless, watching the description of symptoms of the approaching crisis on television. There was hardly any reaction or feedback from nearly 800,000 of workers who lost their jobs just in September 2008. Nor are there comments on the IPAA research showing that of the 70 million poor families in Brazil, in the general register of beneficiaries of government programs, 79% of them are unemployed, for they received some benefits. They are not seeking more jobs, and they are left out even the statistics of unemployment. It is vital for the organized sectors of society in all existing forms, whether in churches, trade unions, schools, colleges, universities, the press, social movements or parties, to do something about the crisis. The first thing to do is to debate the nature of the crisis and find ways out of the crisis from the point of view of workers and the majority of society. It is urgent to encourage all manner of discussions in all areas. Paraná Educacional TV's initiative to promote this kind of public debate is welcome, but it is still insufficient. The crisis will be long and deep. We need to involve the largest possible number of militants, politically conscious men and women, to discuss the situation so we can collectively build popular alternatives. Without mobilization and social struggles, there will be no way out for the people, except for capital. By João Pedro Stedil. We call to action on the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, that was in 10 December 2008. We peasants of the world demand our own convention. The Universal Declaration of Human Rights turns 60 on the 10th of December 2008, as the declaration represents the worldwide expression of the rights which all human beings are inherently entitled to. It is important for the peasants to also commemorate this occasion. Peasants present almost half of the population on Earth, and we are the basis of the world's food system. We are working hard to fill people's plates every day, but we face the hard reality of the food, energy, climate and financial crisis. Those crises also create massive and systematic violations of the rights of the peasants. The current crisis occurred because the old modes of production and consumption have been disastrous to people and the planet. in the agriculture sector. It came with trade liberalization, support for chemical fertilizers and industrial seeds, green revolution, food aid and rapid expansion of agrofuels. At the grassroots level, those policies manifest in the expropriation and privatization of land, the destruction of the integrity of rural public services, food imports and the lack of protection of local markets. Those policies and practices led by neoliberal governments, transnational corporations and individuals have also hurt women peasants, who suffered double marginalization as women and as a peasant. In Indonesia, on the 29th of January 2008, 35 security guards of the national plantation PTPN for Andolina, backed by 70 police officers from Deli Serdagang district, destroyed 30 hectares of land planted with corn and cassava belonging to small farmers. Seven farmers were arrested trying to defend their crops. They are now released. The company was cleared the land in order to grow palm oil. In Mexico, free trade policies have led to massive low-cost corn imports from the US. Local farmers, unable to compete, have lost their livelihoods. The recent rise in corn prices on the world market has drastically increased the number of hungry people in Mexico. Meanwhile, small farms are disappearing all over the world. In Turkey, one farming family leaves the land every 50 seconds. 2 years ago, farmers unable to repay their bank loans started to commit suicide. This situation has dramatically increased since. In Brazil, it is estimated that 4,340 families have been expelled from their land by private companies in 2007. 28 people were assassinated and 259 people received death threats in land conflicts. In November 2007, Valmir Mota de Oliveira, a peasant leader from Via Campesina, Brazil, was assassinated during a land occupation by the security guards employed by the TNC Signenta. The peasants all over the world have to put an end to the corporate takeover of our land, water and territory. We want a clear condemnation of the government, TNCs and individuals that are responsible for those crises and for the violation of human rights they have conducted in the name of greed and capital accumulation. Enough is enough. We have to keep struggling and be more organized to uphold our rights as peasants. That is why, in light of the 60th anniversary of the UDHR, we demand our own convention, the future convention on the rights of the peasants will contain the basic values which will have to be respected, protected and fulfilled by governments and international institutions. Among the basic rights are the right to live and proper living standards, right to the agrarian resources, right on the seed and agriculture, right for capital and means of agriculture production, right to access the information and agricultural technology, right for freedom in determining price and market for agricultural production, right for protection of agricultural values, right for biological diversity, right for environmental preservation and right for freedom of association. Those rights are now getting recognized and presented to the UN human rights system by La Via Campesina and its allies. Those respective rights are also essential in order to accomplish people's food sovereignty. We are committed to take this initiative at national, regional and international level in order to raise awareness, mobilize support and build alliances with not only peasants, but all of the people. We are sure that the rights of the peasants are fundamental for the sake of humankind in the planet. We call all members of La Via Campesina and their allies to get mobilized in your respective countries to demand the institutionalization of the rights of the peasants. Uphold the rights of the peasants. Food sovereignty based on agrarian reform now. For more information, go to www.viacampesina.org or contact me. Yeah, that's it, you know. What the main issues of the La Via Campesina, that's agrarian reform, biodiversity and genetic resources, food sovereignty and trade, women's human rights, that's what we just read, migration and rural workers, sustainable peasants, agriculture, youth. Okay, that was more or less it. Grassroots Solidarity, poem by Geppetto. We don't have common ground with Fagbond FNF. We are sharing uncommon ground. For differences to emerge, not to blend or clash, but to exist, acknowledge, reflect on differences. So they won't become incomprehension. Stay in touch with reality from all angles, even the last one. Under the bridge is also uncommon quarters, with its arid neutrality of a renovated space with no use. It is obviously uncommon ground, an alienated exhibition space behind the glass. And since Africa's eviction is the last liberated place left on the port of it is liberated by people of all colors and origins, converting or diverging. Migrants are not uniform. Migrants sinking in ships, cleaning your airport, building bridges, living under, hoping it will be populated by people representing no one else than themselves, linking to each other with their own actions, offering to the city a bottom-up view from under the bridges. You could check more on the pages m2m.streamtime.org. Migrants to migrants pages. And more or less that was it. Now we will start, I think soon, we will start the active Polonia. Yeah, I would like to read about Lappersporters, Wir op Freie Futen. The two Lappersporters, Pieter and Sophie, zijn na 10 dagen onterecht gevangenschap vrijgesproken voor het nemen van vervallen eten uit de containers van de Delhaize in Assenbroek. Maar opnieuw is beschuldiging gesteld. Ditmaal voor één supermarkt in Zedelheim. De onderzoeksrechter zag echter geen reden voor langere aanhouding, hoewel het onderzoek nog loopt. Voorwaarde voor de invrijheidstelling is dat justitie hun kan bereiken via de advocaat. In de nacht van 31 maart op 1 april werden Pieter en Sophie met gestip eten op 2 minuten afstand van het Lappersportbos aangehouden door de politie. De volgende dag werden zij overgeplaatst naar Sint-Andries. Een van de meest beruchte gevangenissen van België in afwachting van hun proces, het vonnis van, was negatief. Verlengd voor arrest met 1 maand, waarna hoger beroep werd aangetekend. Deze stond gepland voor dinsdag, maar het tweetal werd onverwachts opnieuw voor de onderzoeksrechter gebracht, waarna vrijspraak kwam voor de aanklacht in Assenbroek. Het is een vreemde gang van zaken. Zo werden er dingen vanuit justitie beweerd die achteraf in de verste verte nog niet waar blijken te zijn. Zo zouden zij op heterdaad zijn betrapt op het terrein van de Delhaize in Assenbroek. Nu blijkt dat Pieter en Sophie daar nooit zijn geweest. Er was geen schroevendraaier en er staat niets op de camera. Er waren geen sporen. Het hek waarvan het tweetal werd beschuldigd het te hebben doorgeknipt, bestaat niet eens. Kortom, er was die nacht niet ingebroken. Wel hebben Pieter en Sophie door deze valse beschuldiging. 10 dagen in de gevangenis sinds Andres moeten doorbrengen. Als justitie zo zeker is van een strafbaar feit, waarom hebben zij dan hierover tegenover iedereen gelogen? Zelfs Delhaize van Assenbroek werd onder druk gezet om een valse verklaring af te leggen door te bewaren dat hij het tweetal inderdaad op de camera had gezien. Dit heeft hij echter niet gedaan. Een verklaring waarin staat dat hij het tweetal niet heeft gezien, werd niet geaccepteerd. Tijdens het verhoor op 9 april van Pieter en Sophie werd hun een andere werkelijkheid voor gehouden. Het was voor ons al meteen duidelijk dat jullie daar niet konden zijn geweest. Wij zijn de eerste dag al naar de Delhaize geweest en hebben gevraagd naar de camerabeelden. Toen de directeur zei, ik heb ze even vluchtig bekeken, er staat niets op. Nemen wij hier genoegen mee en was de zaak afgerond. Aldus een der rechercheurs. Gisteren 10 april werden Pieter en Sophie onverwacht wederom naar de onderzoeksrechter gebracht. Hier werd duidelijk dat zij voor de inbraak en diefstal in Assenbroek werden vrijgesproken, maar bereikbaar moesten blijven voor een tweede lopend proces. Ditmaal gaat het dus om een supermarkt in Zedelheim. Dit vooral staat er weer een actie gepland voor leven zonder vrees tegen de repressieve staat. Zondag 19 april om 4 uur Lappersportbos. Details volgen. Przetłumaczę to po polsku trochę później. Znalazłem tłumaczenie na polskich mediach. confront bij de directiekamer E.ON. Vier grondfrontactivisten wisten vanmiddag de directiekamer van energiebedrijf E.ON in Rotterdam binnen te komen en zich daar in te sluiten. De activisten verklaarden op zoek te zijn naar de directie voor een spittig gesprek over de bouw van een kolencentrale in Rotterdam. Ondanks nieuwe juridische twijfels over de geldigheid van de vergunning bouwt E.ON door. Grondfrontactiviste Roos van Dijk, nu een kolencentrale bouwen is crimineel. De klimaatcrisis oplossen begint bij kolen onder de grond laten. Wij gaan hier pas weg als E.ON toezegt de bouw van de centrale te stoppen. Confront heeft een serie acties op zijn naam staan tegen E.ON. Onder meer een blokkade van bestaande kolencentrale Maasvlakte. Eind begin augustus organiseert het samen met anderen een klimaatactiekamp in het Nederlandse-Belgische grensgebied ter voorbereiding op acties rond de Verenigde Naties Klimaattop in Kopenhagen in december dit jaar. Ja, E.ON, as far as you know, it's like part of the Suez, the company who like to, yeah, it, also like the Fabricom is part of the this company, and they would like to cut also the Lappersfort forest in Belgium, what I just read about the police repression. And that was it. Now we will start with Active Polonia. Zaraz zaczniemy aktywną Polonię. Najpierw przygotujemy muzykę. Tragedy, the band who will play in after tomorrow in Oki on Sylvester Beck 134. We'll be right back.

17 kwietnia 2009 roku na ulicy Jagiellońskiej 76 o godzinie 14 odbędzie się demonstracja przed siedzibą firmy Stora Enso Recycling, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mające na celu przekonanie zarządu firmy o zmianie swojej decyzji dotyczącej wyburzenia budynków Niezależnego Centrum Kultury Skłotu Elba. W dniu 17 kwietnia, w tym samym miejscu o godzinie 13.15 zapraszamy na organizowaną przez kolektyw Elba konferencję prasową. Tematem konferencji będzie działalność Elby oraz perspektywy funkcjonowania w przyszłości. Skład Elba, czyli Niezależne Centrum Kultury, od 5 lat jest miejscem bardzo aktywnym. Odbywają się tam warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe, koncerty, wystawy, akcje społeczne i ekologiczne. Niedługo funkcjonujący na Żoliborzu skład może stracić miejsce swojej działalności. Właściciel terenu prawdopodobnie chce wyburzyć budynki skłotu, pozbawiając tym samym miejsca aktywności kilkuset osób. Skłot Elba działa na zasadach non-profit. Od lat stanowi alternatywę dla komercyjnej rozrywki. Jest również miejscem, w którym młodzież aktywnie i twórczo spędza czas. Miejsce to jest nieodpłatnie otwarte dla wszelkich społeczno-sportowo-kulturalnych inicjatyw, takich jak samba bębniarska, grupa żonglerska, footnot bomb, skatepark i wiele innych. Niezależne Centrum Kultury to znakomity przykład, jak niewielkim nakładem finansowym i dużym zaangażowaniem można prowadzić prężną działalność społeczno-kulturalną. Skłot Elba jest jednym z nielicznych miejsc w Warszawie otwartych dla inicjatyw nieprzynoszących zysku. Od lat promowana jest tu tolerancja, demokracja, kultura niezależna. Jako ludzie aktywnie tworzący Niezależne Centrum Kultury nie zgadzamy się z decyzją o wyburzeniu budynków. Według naszych informacji teren nie ma jeszcze określonego przeznaczenia i po wyburzeniu budynków będzie stał pusty i bezużyteczny przez najbliższe lata. Areszt za wynoszenie jedzenia ze śmietnika. Okupacja lasu Lappersford. Ściągnięte z polskich indymedia. Dwójka uczestników akcji okupacji, właśnie to czytałem po holendersku parę minut temu. Dwójka uczestników akcji okupacji lasu Lappersford została aresztowana w nocy 30 marca, gdy wracali rowerami do obozowiska. Ze względu na to, że mieli przy sobie śrubokręt i przyczepkę rowerową pełną jedzenia, oskarżono ich o włamanie się na teren pobliskiego śmietnika i wyniesienie stamtąd jedzenia, mimo że żadna z tych osób nie była w tym miejscu. Obie są nadal od 10 dni przetrzymywane w areszcie. Las Lappersford, położony około 2 km od centrum miasta Brugg, jest okupowany ponownie przez belgijskich i europejskich aktywistów od września 2008 roku, by nie dopuścić do jego wycinki. Właściciel terenu, firma Fabricom GTI, powiązana z korporacją energetyczną GDE Suez, chce zbudować na miejscu lasu magazyny, biurowce i parkingi. Jak dotąd firmie nie udało się dojść do porozumienia z protestującymi. Niczego im też nie zaoferowano. Fabricom GTI upiera się przy realizacji projektu wycinki. Akcje w obronie lasu trwają przerwane od 2001 roku. Założono tam wówczas pierwszy w Belgii ekologiczny obóz akcji bezpośrednich. Uwięzienie Sophie i Piotre to kolejny z serii represyjnych środków podjętych przez władze przeciw uczestnikom obozu w Lappersford i kolejna próba kryminalizacji środowisk ekologicznych. W lutym za wynoszenie jedzenia ze śmietnika została zatrzymana jedna osoba. Przetrzymywano ją w więzieniu o zaostrzonym rygorze przez 15 dni. po tym, jak odmówiła przed sądem podania swoich danych. Pomijając fakt, że wsadzanie ludzi do więzienia za szukanie marnującej się żywności w koszach na śmieci jest absurdem, oskarżenie dwójki aktywistów bazuje na fałszywych zeznaniach policjantów, usiłujących udowodnić zdarzenie, którego nie było. Policja naciska również na kierownika marketu, spod którego rzekomo miało zostać wyniesione jedzenie, by złożył fałszywe zeznania, mimo że uznał on już, że w nocy 30 marca nikt nie wszedł na teren wokół sklepu i nic nie zostało wyniesione ze stojących tam pojemników. Na pierwsze przesłuchanie w tej sprawie 3 kwietnia sędzia nakazał przedłużenie aresztu uwięzionym dla dobra dochodzenia, by dać czas policji na znalezienie uzasadnienia dla ich wersji wydarzeń, bądź też by trzymać ludzi bez powodu w więzieniu tak długo jak się i zastraszyć tym samym okupujących las. Do innych wykroczeń, za które protestujący zostali w ciągu ostatnich miesięcy zatrzymani, należy wyjęcie odpadków drewna z kosza, złożenie drewna na podpałkę w taczce po ulicach, rozdawanie ulotek na rynku w centrum miasta i przyklejanie plakatów na legalnym punkcie ogłoszeń. Walka o las Lappersford zamienia się więc w walkę o wolność osobistą, samostanowienie i prawo do recyklingu. Więcej informacji o okupacji możecie znaleźć na positive.blogspot.com. Nawet fragment książki Życie aktywista opowiada o tym. Okej, przejdźmy do jednego z naszych głównych tematów, do miejskiej partyzantki ogrodniczej. Ogrodnictwo w mieście może być czymś więcej niż doniczkami na balkonach czy działkami na obrzeżach miasta. Ogrodnictwo może zapewnić Ci pożywienie, również w mieście. Ogrodnictwo może być polityczne i może być rewolucyjne, choć wcale nie musi być radykalne. Ogrodnicza partyzantka miejska nie jest wymysłem bogatych dzieciaków zbyt tchórzliwych na zabawy koktajlami Mołotowa. Miejskimi partyzantkami są zarówno babcie, jak i studentki. O miejsce dla roślin w coraz mocniej betonizowanej, estetycznie sterylnej przestrzeni miejskiej walczyć będzie zarówno działkowicz, jak i nauczyciel. Ogrodnictwo miejskie pozwoli Ci na dostosowanie przestrzeni do własnych potrzeb. Pomoże Ci poznać sąsiadów i zbudować lokalną społeczność. Pomoże Ci mieć realny wpływ na to, co dzieje się w Twoim środowisku. To Ty decydujesz. Jak to się w ogóle robi? Znać skrawek jakiejś opuszczonej ziemi. Nie uwierzysz, jak dużo zaniedbanych skwerków tworzy krajobraz miejski. Porzucone grządki, kupy błota, kwitnące śmieci. Wybierz jakieś niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Być może przechodzisz obok niego codziennie do pracy, szkoły, na zakupy i mianuj się jego rodzicem. Teren usytuowany blisko ułatwi zajmowanie się nim na dłuższą metę. Drugi punkt. Zaplanuj misję. Wybierz taką datę i godzinę wieczornego ataku, aby jak najmniej nieznajomych osób musiało Ci się przyglądać. Zaproś zaufanych znajomych lub inaczej, zachęcaj nieznajomych do pomocy. Trzecie, znajdź miejsce, w którym zaopatrzysz się w rośliny. Im taniej, tym lepiej. Jeśli mieszkasz w mieście, celuj w sklepy ogrodnicze, supermarkety i targi. Jednak najtańsze rośliny są oczywiście za darmo. Jeżeli porozmawiasz ze sklepikarzem o celu, który Ci przyświeca, być może dostaniesz kilka roślin za darmo. Możesz również poszukać znajomego z ogrodem lub posiać ptakowy, Pomyśl o tym terenie prywatnym jako roślinnym obozie przetrwania. Czwarte. Wybierz rośliny, które pójdą na front. Musisz dobrze wybrać. Odporność na suszę, zimno, a w niektórych miejscach na wszędobylskich pieszych rośliny, które wybierzesz, powinny być w stanie zajmować się sobą same przez większość czasu. Pomyśl o efekcie, kolorze, jak długo roślina pozostanie zielona, rozmiarze. Rośliny te naprawdę powinny robić wrażenie przez długi czas w roku. Jak to możliwe? Co powiesz na przyprawy, a krzewy? Piąte. Zaopatrz się w kalosze. Kalosze nie tylko chronią cię od błota, lecz również nie rzucają się zbytnio w oczy. Innym rozwiązaniem jest owinięcie butów plastikowymi torebkami. Rozwiązanie dobre również dlatego, że łatwo się szybko pozbyć i nie pozostawia za sobą śladu. Jeśli będziesz zmuszona, bardzo szybko się oddali. 6. Pozostaw po sobie porządek. Zabierz ze sobą coś, co zapakujesz w pozostałości po wyjściu. Resztki roślin, śmieci, doniczki czy kamyczki muszą zostać usunięte z pola wyjścia. Jeśli nie było ciężko, spytanie na wietrze plastikowe torebki wystarczą. W mieście, jak pewnie wiesz, jest ich od groma. Jeśli jednak pobojowisko jest całkiem konkretne, możesz wykorzystać na przykład torby. Siedem. Podlewaj regularnie. Odpowiedzialny partyzan nie porzuca swojego ogrodu i będzie się z nim w miarę regularnie zajmował. Najważniejsze jest podlewanie. Wiele rejonów na świecie cierpi z powodu niedoboru bądź braku wody. Dla przenoszenia wody nadają się kanistry po benzynie, które są pojemne oraz łatwo je przenosić. Z drugiej strony możesz wyglądać podejrzanie jak nocny podpalacz. Bardzo dobrze sprawują się kanistry z dyspenserów na wodę. Jeśli pracujesz w biurze, bez problemu zdobędziesz jeden czy dwa. 8. Granaty, bomby z nasion. W celu znalezienia i zazielenienia terenów, do których mamy utrudniony w różnym stopniu dostęp, przydatne bardzo stają się nasienne granaty. Ziemia i nasiona owinięte w wybuchowy płaszczyk, bombki lub balony. Przepisy wkrótce. 9. Broń chemiczna. Wspomóż swoje rośliny naturalnymi chemikaliami. Niektórzy partyzanci mają szczęście posiadania miejsca na kompostowniki. Istnieją jednak przypadki zatrudniania do pomocy dżdżownic. Pewien partyzan hoduje w kuchni Eisena fetida, które przetwarzają resztki jedzenia w bogaty kompost i nawóz. 10. Wytłumacz, o co chodzi. Poinformuj ludzi o tym, czego dokonałeś, zostawiając kilka ulotek pod drzwiami mieszkańców niedaleko nowego pola walki, plakatu na pobliskiej budce telefonicznej czy przystanku autobusowym. Rozmawiaj z przechodniami, możesz wziąć ze sobą kilka dodatkowych narzędzi. Być może ktoś zechce się przyłączyć. Zaproś lokalne media, szczególnie jeśli będą chętne pokryć koszty przedsięwzięcia, a wiele będzie chętnych. 11. Transport. Jeśli masz zamiar walczyć w miejscu dość odległym od tego, w którym mieszkasz, chodzenie na piechotę może nie być najlepszym pomysłem. Jeśli uznajesz, posiadasz samochód, może on wyjątkowo okazać się przydatny. Jeśli natomiast jesteś pomysłowy, kilka rowerów też powinno dać radę. 23 biuletynu inicjatywy pracowniczej, 23. Link, żeby go ściągnąć na naszych stronach pozytyw.blogspot.com. Także numer 28 innego świata. O Leopardsporcie został napisany nowy rozdział życia aktywisty. Wkrótce może uda się komuś przypisać to na komputer i opublikować na naszych stronach. A poza tym o ogrodniczej partyzance, także jeśli wybierzesz tak życie aktywisty na naszych stronach pozytyw.blogspot.com, też możesz trochę rozdziałów poczytać o ratowaniu wyrzuconych choinek i o ogrodach przydomowych. jak dziecku każą iść. Tam gdzie strzały wokół słychać, po okopach kapie krew. Wtedy twoje ideały o pokoju i miłości staną przed oczyma tego, który kulą dostał w twarz. Wrzaśnij wtedy to za wiele. Ja tak łatwo nie dam się. Ja uciekam tam, gdzie ludzie nie w mundurach chodzą w dzień. Nie w mundurach chodzą w dzień. Okej, okay, teraz na temat głodu, mięsa i globalnego ocieplenia. Ostatnie analizy NASA przybliżyły datę całkowitego zniknięcia lodu na Antarktyce w 2050 roku już na 2012 rok. Badania wskazują, że bez efektu odbijania promieni słonecznych przez arktyczny lód temperatura na Ziemi podniesie się do poziomu, na którym niewyobrażalne ilości metanu, silnego gazu cieplarnianego zostaną uwolnione z dna oceanów do atmosfery. Jeśli do tego dojdzie, warunki atmosferyczne na planecie będą podobne do tych, jakie panowały 215 milionów lat temu, kiedy z naszej Ziemi zniknęło 95% życia. Dwa główne gazy cieplarniane odpowiedzialne za globalne ocieplenia to dwutlenek węgla, CO2 i metan. Mało kto wie, że zgodnie z raportem ONZ i NASA przyczyną numer jeden globalnego ocieplenia jest jedzenie mięsa. Skąd taka teza? W ostatnim stuleciu ilość zjadanego mięsa wzrosła tak bardzo, że zaczęło mieć to konsekwencje ekologiczne. Zużywanie oraz zatruwanie ogromnych ilości ziemi, wody i powietrza prowadzącego do globalnego ocieplenia i zagrożenia istnienia życia na globie. 18% emisji CO2 pochodzi z hodowli zwierząt. To więcej niż ze wszystkich samochodów, statków i samolotów razem wziętych. W 2002 roku w Polsce rolnictwo odpowiadało za emisję 22% całkowitej ilości metanu. Dlaczego tak się dzieje? Potrzeba coraz większych obszarów ziemi do produkcji paszy dla zwierząt. Do wyprodukowania 1 kg wołowiny zużywanych jest aż 269 megawatów metrów kwadratowych ziemi. A dla porównania, by otrzymać 1 kg warzyw, potrzeba tylko 6 metrów kwadratowych. W USA obszar ziemi pod uprawę roślin dla zwierząt hodowlanych jest 14 razy większy niż pod uprawę roślin spożywanych przez ludzi. Poza tym co godzinę wycina się 1200 hektarów lasów z przeznaczeniem na pola uprawne, z czego 85% wykorzystane jest na pasze dla zwierząt. Al Gore, niewygodna prawda. Amerykanie konsumują niemal 1/4 całej wołowiny produkowanej na świecie. Pomijając kwestie zdrowotne związane ze spożywaniem dużej ilości mięsa, dieta w tak dużym stopniu na nim oparta przyczynia się do wysokiej emisji dwutlenku węgla. Trzeba zużyć o wiele więcej paliw kopalnych do wyprodukowania i transportu takiej ilości mięsa niż do dostarczenia takiej samej ilości białka w produktach roślinnych. Z tym negatywnym zjawiskiem wiąże się przekształcanie terenów leśnych w pastwiska dla bydła. Skutkuje to dodatkowym zniszczeniem spowodowanym wycinką drzew, które mogłyby absorbować dwutlenek węgla. Produkcja owoców, warzyw i nasion wymaga o 90% mniej energii. Wytwory te właściwie spożywane są w pełni wartościowe i odżywcze. Jeżeli więcej mieszkańców Stanów Zjednoczonych przeszłoby na dietę zawierającą mniejsze ilości mięsa, znacznie zredukowalibyśmy emisję dwutlenku węgla i dodatkowo zaoszczędzilibyśmy spore ilości wody i innych cennych zasobów naturalnych. Czytam dyskusję, która kiedyś wynikła na stronach cia.bzzz.net i z tej dyskusji wybrałem najwartościowsze wypowiedzi. Następną z nich jest: do wyprodukowania 1 kg wołowiny zużywanych jest aż 269 metrów kwadratowych ziemi. A dla porównania, by otrzymać 1 kg warzyw, potrzebne tylko 6 metrów kwadratowych. W USA obszar ziemi pod uprawę roślin dla zwierząt hodowlanych jest 14 razy większy niż pod uprawę roślin spożywanych przez ludzi. Gdyby zebrać wszystkich głodujących na świecie, zaludniliby Amerykę Północną i Europę Zachodnią. W latach 90. ponad 100 milionów dzieci zmarło z głodu. Można by tego uniknąć za cenę 10 bombowców lub dwudniowe światowe wydatki na cele wojskowe. Za cenę jednego pocisku rakietowego. Szkoła pełna głodnych dzieci mogłaby przez 5 lat wydawać codzienny obiad. Jedna Europejka wydaje miesięcznie na kosmetyki tyle co Afrykanka na utrzymanie rodziny przez rok. 90% upraw trafia do żołądków zwierząt hodowlanych na mięso, a wystarczyłoby na wyżywienie 17 miliardów ludzi. Etiopia w 1984 roku, w czasie Wielkiego Głodu, uprawiała zboża przeznaczone dla europejskich zwierząt hodowlanych, podczas gdy ludzie umierali. 80% głodujących dzieci żyje w krajach, gdzie istnieje nadwyżka żywności, ale przeznaczonej dla zwierząt bądź na nasze talerze, bo opłaca się sprzedać za granicę. Amerykańskie krowy zjadają pokarm, którym można by nakarmić ludność Indii i Chin. Jedzenie mięsa ma do tego akurat tyle, że produkcja żywności wegetariańskiej jest o wiele wydajniejsza, przerzucenie ludności na rośliny znacznie zmniejszałyby problem głodu. Wszystko jest ze sobą powiązane. Światowy kryzys żywnościowy dotarł do USA, pisze w czwartek w internetowym wydaniu Der Spiegel, informując o racjonalizowaniu ryżu w amerykańskich supermarketach. Zdaniem publicystów z niemieckiej gazety, eksplozja cen żywności skłania wielu ludzi do robienia zapasów. Niektóre supermarkety w USA zareagowały na to, ograniczając ilość ryżu, jaką jednorazowo może kupić jeden klient, do 4-20-funtowych opakowań. Według Los Angeles Times wszystko zaczęło się, gdy klienci w obawie przed podwyżką cen wykupili cały zapas ryżu w sklepach sieci Sam's Club. Według danych oficjalnych ryż drożał w ostatnich miesiącach w USA o niespełna 10%. W niektórych sklepach cena wzrosła jednak nawet dwukrotnie. Spiegel podaje, że na rynkach światowych jest jeszcze gorzej i że od początku roku ryż drożał o 68%. Jedną z przyczyn są ograniczenia eksportu tego zboża wprowadzone w Chinach, Indiach, Wietnamie czy w Egipcie. Kraje te próbują utrzymać u siebie ceny ryżu na niskim poziomie, a dla reszty świata oznacza to wzrost cen. Amerykańska sieć sklepów Costco ostrzega, że gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na mąkę, ryż, olej jadalny. rozważa się ograniczenie sprzedaży tych produktów, przynajmniej tam, gdzie grozić będą braki zaopatrzeniowe. Następnym powodem głodu są biopaliwa. Biopaliwa powodem wzrostu cen żywności. Przywódcy Peru i Boliwii przemawiający na zgromadzeniu ONZ krytykowali wzrost wykorzystania biopaliw przez kraje uprzemysłowione, oskarżając je o pogłębianie ubóstwa w państwach trzeciego świata i zdaniem przeznaczanie coraz większych obszarów ziemi uprawnej pod hodowlę roślin na biopaliwa powoduje drastyczny wzrost cen żywności na świecie. Alan Garcia i Evo Morales wezwali kraje rozwinięte do zwiększenia produkcji żywności i przyjęcia na siebie odpowiedzialności za problemy wywołane zwiększonym popytem na biopaliwa. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wzrost cen produktów spożywczych w Peru przekroczył stopę inflacji. Według Moralesa nie są to problemy wewnętrzne tego i innych krajów, tylko kwestie, którymi powinna się zająć społeczność międzynarodowa. Prezydenci zaapelowali również do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego o podjęcie działań przeciwko przemysłowi paliwowemu, by uniknąć katastrofy humanitarnej i klęski głodu w uboższych regionach świata. Według szacunków organizacji ekologicznych z powodu wzrostu cen żywności 1/3 populacji Ziemi grozi niedożywienie lub śmierć głodowa. Popyt na zboże na świecie ma wzrosnąć w tym roku o 20 milionów ton, z czego 14 milionów ma zostać przeznaczone na produkcję biopaliwa na potrzeby kierowców w Stanach Zjednoczonych. Wystąpienia Garcia i Moralesa zbiegły się z publikacją raportu organizacji Friends of the Earth, w którym przestrzega się przed skutkami zwiększonego zużycia biopaliw i ich rosnącej produkcji w Ameryce Łacińskiej. Unia Europejska planuje, że do roku 2020 wykorzystanie biopaliw w transporcie ma wzrosnąć do 10%. W raporcie podkreślono również, że systemy certyfikacji wprowadzone przez niektóre kraje Ameryki Południowej w celu zapewnienia zrównoważonej produkcji soi i trzciny cukrowej wykorzystywanych do produkcji biopaliw są nieskutecznym środkiem kontrolnym i nie eliminują największych problemów związanych z przemysłową uprawą tych roślin, czyli niszczenia środowiska i podstaw bytu lokalnych mieszkańców w związku z przeznaczeniem pod uprawę terenów leśnych i ziem należących przez drobnych farmerów. Fair trade dla Afryki. Afryka nie potrzebuje dobroczynności, tylko uczciwego traktowania. Robotnicy, uczciwej zapłaty za produkty, sprawiedliwych reguł handlu. Roczne straty krajów trzeciego świata spowodowane niesprawiedliwą konkurencją wynoszą 70 miliardów dolarów, podczas gdy pomoc rozwojowa dla nich wynosi 104 miliardy dolarów. Są to jednak pieniądze, często wyrzucone w błoto, często rozkradane przez lokalne władze. Do wielu ludzi nie trafia pomoc. O wiele lepszą alternatywą jest pozwolenie krajom trzeciego świata na samodzielny rozwój, jednak na uczciwych warunkach. Pomoc dobroczynna powinna być jedynie uzupełnieniem tego procesu. Okej, więcej możecie przeczytać na positive.blogspot.com. Jeśli wybierzecie po prawej stronie tag good. rewolucji, lecz widzę, że ludzie bliscy są szaleństwa. Przybywie desperacji, gotowi zabijać. Krwawe zmiany nie zmienią społeczeństwa. Potrzebne są zmiany, konieczne są zmiany. Bo jeśli nic się nie zmieni, może nadejść dzień rebelii. Ewolucja przecież trwa. Wszystko musi ulec zmianie. Świat gnije powoli, ale systemy się trzymają. Są zmiany, bo jeśli nic się nie zmieni, może nadejść dzień rebelii. Liczba autonomicznych przestrzeni w Polsce może się wkrótce skurczyć. Działający od kilkunastu lat Squad Rozbrat w Poznaniu może wkrótce zostać zniszczony. Miasto nie uwzględniło jego istnienia w swoim planie zagospodarowania przestrzennego. Podobny los ma czekać warszawski Squad Elba. Właściciel terenu postanowił wyburzyć zajmowane przez to niezależne Centrum Kultury budynki. Ich mieszkańcom grozi eksmisja. Środowiska związane z tymi ośrodkami zamierzają walczyć o ich utrzymanie. Demonstracje przeciw prywatyzacji przestrzeni publicznej i antyspołecznej polityce władz planowane są w Warszawie 17 kwietnia i w Poznaniu 9 maja. Demonstracja Rozbrat zostaje, odzyskujemy miasto. Przeciwko prywatyzacji przestrzeni publicznej. Przeciwko antyspołecznej polityce władz. Za prawdziwym samorządem i partycypacją w decyzjach. Mieszkania prawem, nie przywilejem. 9 maja w Poznaniu odbędzie się demonstracja w obronie rozbratu. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej manifestacji. Zaczynamy o godzinie 15 pod operą. Przyjezdnym postaramy się zapewnić miejsce noclegowe. Możecie zabrać także namioty. Wieczorem piknik na rozbracie. Zapraszamy kolektyw Rozbrat. Sitting in comfort, stuffing his bloody guts. Sitting in comfort, stuffing his bloody guts. Okej, rewolucyjnej pieśni angielskie. If you want to find the sergeant, I know where he is. I know where grane przez Chumbawamba, to znak, że będziemy czytać anarchię w obrazkach Clifforda Harpera. Zaczynamy czwarty rozdział. Podrozdział ma tytuł Komuna Paryska. Miejsce, gdzie ludzie ciągle się śmieją. Zakorzeniona w historii rewolucji, ciągnącej się od 1789 roku przez robotnicze bunty w latach 30. i 40. XIX wieku, Komuna Paryska z roku 1871 była pierwszym wielkim miejskim powstaniem czasów współczesnych. Dla anarchistów była dowodem słuszności ich wizji. Jak napisał Kropotkin, narodziła się nowa idea, punkt wyjścia przyszłych rewolucji. W 1870 roku rząd francuski przegrał upokarzającą wojnę przeciwko Prusom. Masowy gniew przeciwko rządowi zaiskrzył szeregiem rewolt w całej Francji. Gdy pruska armia otoczyła Paryż, jego mieszkańcy zaczęli przyłączać się do batalionów Gwardii Narodowej i wkrótce liczba ochotników osiągnęła 384 tysiące. Kiedy lud się uzbroił, rząd uciekł ze stolicy do Wersalu i zawarł pokój z Prusami. Rząd, próbując odzyskać kontrolę nad zbuntowanymi Paryża, wysłał 18 marca 1871 roku wojsko, by odebrać działa Gwardii Narodowej. Żołnierze odmówili strzelania do drwiących z nich tłumów i zwrócili broń przeciwko oficerom, zabijając dowódcę. I tak zaczęła się komuna. Przywodząc spontanicznemu powstaniu, Gwardia Narodowa zajęła budynki publiczne, kościoły oraz domy bogaczy i przekazała je w użytkowanie licznym klubom politycznym i powstałym komitetom. Lud zaczął angażować się w kierowanie całym miastem. Delegatów wybierano tymczasowo, zobowiązując ich do stałego komunikowania się ze swoimi dzielnicami. W maju już 43 fabryki były prowadzone na sposób spółdzielczy, a muzeum w Luwrze zamieniono na fabrykę amunicji kierowaną przez Radę Robotniczą. Komuna na pierwszym planie stawiała edukację. W przeciwnym razie jedno dziecko na 3 dni nie kształciłoby się w ogóle. A Gwardia Narodowa usuwała z miejskich szkół księży i zakonnice. Komitet kobiecy, w którym działała anarchistka Louise Michel, zorganizował kursy dla kobiet i otworzył szkoły dla dziewcząt, przy fabrykach zorganizował zaś przedszkola. Jednym z najbardziej uderzających aspektów Komuny Paryskiej była jej karnawałowa atmosfera. Był to festiwal uciśnionych. Miasto wykazywało wszelkie oznaki trwającego święta. Podekscytowanie było tak ogromne, że ludzie poruszali się jakby we śnie. Paryż był miejscem, gdzie ludzie ciągle się śmieją. Lecz trwało to tylko 73 dni. Oblężenie spowodowało, że zaczęło brakować żywności, a rosnące ceny doprowadziły do skrajnie trudnych warunków życia. 1 maja wojska rządowe wtargnęły do wycieńczonego głodem miasta. Po 7 dniach ostrych walk padły wszystkie barykady komuny. Nastąpiła straszna rzeź. Uzbrojona burżuazja i oddziały żołnierzy przewalały się ulicami, zabijając i zadając rany, jak im przyszła ochota. Zginęło wtedy co najmniej 30 tysięcy komunardów. Propaganda przez czyn. Upadek komuny uczynił francuskich robotników bezbronnymi, zaś burżuazja odzyskała pewność siebie. Istniejący przemysł, funkcjonujący głównie w postaci małych warsztatów rzemieślniczych, został gwałtownie przekształcony przez rozwój fabrycznych linii produkcyjnych. Robotnicy byli bezsilni. Długi dzień pracy, niskie zarobki i surowa dyscyplina przynosiły większe ubóstwo. Jakakolwiek próba organizacji związku zawodowego oznaczała zwolnienia z pracy i głód. W odpowiedzi anarchiści rozpoczęli kampanię przemocy. Rozpoczęła się era propagandy przez czyn. Burżuazja śpi pogodnym i spokojnym snem, ale zbliża się dzień wstrząsu i strachu, wściekłych burz, krwawej zemsty. Jej sny zaczyna rozświetlać dzikie, oślepiające światło eksplozji. Własność trzęsie się i rozpada od ogłuszających eksplozji dynamity. Pałace z kamienia pękają, tworząc wyłomy, przez które wleje się fala biednych i głodujących. Oto godzina zemsty. Bomby ogłosiły swoje przywództwo. Przez dynamit do anarchii. Przez 20 lat anarchiści bombą, pistoletem lub sztyletem zagrażali każdemu królowi, prezydentowi, ministrowi lub milionerowi, który znalazł się w ich zasięgu. Sometimes a shuttle flies out and gives some poor woman a glance. There she lies bleeding, but nobody's heeding, or who's going to carry her out. Poverty, poverty, knock. My loom is a saying all day. Poverty, poverty, knock. Robotnicy natychmiast anarchosyndykalizm. Robotnicy natychmiast zrozumieli to przesłanie. Przedtem nie śmieli oni nawet mówić o podniesieniu płac czy związkach zawodowych, ale podmuch dynamitu zmienił to wszystko. Szeroko stosowano sabotaż, nadgorliwych kierowników bito, a pałace szefów zaatakowano bombami. Popularne piosenki opowiadające akcje anarchistów gwizdane w fabrykach mogły spowodować, że szefowie pomyśleli dwa razy, zanim zwolnili kłopotliwego pracownika. Robotnicy znów odkryli swą odwagę i z tego rozwinął się anarchosyndykalizm. Masowy ruch zmierzający do zniesienia rządu poprzez ogólnokrajowy strajk generalny oraz do kierowania społeczeństwem przez klasę robotniczą. Pierwotny cel związków zawodowych, syndykatów we Francji, tak jak wszędzie, w ogromnym stopniu ograniczał się do polepszania płac i warunków pracy. Bardziej polityczną działalność pozostawiano partiom politycznym, ale w latach 90. XIX wieku bojowy ruch związkowy był coraz bardziej postrzegany jako główne zarzewie rewolucyjnej działalności. Głównymi sprawcami tej przemiany byli Fernand Poulurtier i Emile Peugeot. Kiedy w 1895 roku Poulurtier został wybrany sekretarzem generalnym niezależnych giełd pracy, wykorzystał tę okazję, by za pomocą systematycznej edukacji i politycznej przezwyciężyć wśród robotników nieświadomość własnych interesów i siły. Rozpoczął od przekształcenia giełd w uniwersytety robotnicze, a następnie w centra wzajemnej pomocy, zaś ostatecznie w ośrodki propagandy anarchistycznej. W 1906 roku giełdy zjednoczyły się z syndykatami, by utworzyć CGT, Confédération Générale du Travail, powszechną konfederację pracy, która zerwała wszystkie powiązania z partiami politycznymi na rzecz ekonomicznej akcji bezpośredniej. Kamieniem węgielnym anarchosyndykalizmu była akcja bezpośrednia, niszczenie maszyn, bojkoty konsumenckie, zastraszanie ułami strajków oraz akty przemocy w stosunku do szefów i ich bogactw. Wierzono, że takie działania połączone z anarchistyczną edukacją utwierdzą solidarność robotników i pogłębią jednocześnie przepaść pomiędzy robotnikami a ich planami. Akcja bezpośrednia miała zaostrzyć konflikt klasowy i ostatecznie doprowadzić do strajku generalnego. Z robotnikami zjednoczonymi w swoich syndykatach, prototypach anarchistycznego społeczeństwa, strajk generalny miał oznaczać klęskę systemu kapitalistycznego. W latach 1902-1914 CGT dominowała we francuskim świecie pracy. Jej idee rozprzestrzeniły się szybko, wywierając głęboki wpływ na amerykańskie IWW, Industrial Workers of the World, przemysłowi robotnicy świata, oraz na hiszpańskie CNT, Confederación Nacional de Trabajo, Krajowa Konferencja Pracy. Sztuka i anarchizm. Pod koniec XIX wieku anarchizm przeżywał swój renesans. Nie tylko dzięki robotnikom przemysłowym, ale także ze sprawą awangardy francuskich artystów, zwłaszcza malarzy i poetów. Poezja symbolistyczna już wcześniej posiadała reputację literatury buntowniczej. Jej najwięksi przedstawiciele Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé i Charles Baudelaire tworzyli swe utwory gwałtownej opozycji do ustalonych dogmatów sztywnej struktury i zmanierowanego sztucznego języka. Symboliści utrzymywali, że poeci muszą mieć pełną wolność tworzenia i używania własnych form przekazu. Co ważniejsze, zasadą przewodnią musi być własne, jednostkowe, subiektywne doświadczenie poety. Poezja jest najlepiej tworzona i rozumiana dzięki oddaniu wyobraźni całkowitej wolności interpretacji, jak wyjaśnia symbolista Stuart Merrill. Dokładnie tym, co tworzy siłę teorii symbolizmu, jest jej anarchizm. Wymaga ona od poetów, by byli znaczący, to jest niepowtarzalni, by osłaniali swoje myśli i emocje za pomocą obrazów tak ogólnych, jak to tylko możliwe. Symbolista jest anarchistą literatury. W kręgach symbolistów powszechnie czytano jedynego i jego własność Steinera, a tacy pisarze jak Felix Fenelon, Gustave Kahn, Emile Verhaeren, Bernard Lazare, Pierre Coillard i Paul Adam jawnie popierali anarchizm. Ostatni z nich powiedział o Ravaholu, anarchistycznym zamachowcu: święty się nam narodził. Poparcie dla anarchizmu było jeszcze silniejsze wśród malarzy. Czołowy impresjonista Camille Pissarro wykonywał regularnie litografie dla gazety La Revolte. I choć sam często nie miał pieniędzy, dwukrotnie uratował to pismo od bankructwa, spłacając jego wszystkie długi. Kluczowe postacie ruchu neoimpresjonistycznego, m.in. Paul Signac, Henry Edmond Cross, Charles Egrant, Theo van Rysselberg, Maximilian Luce również byli anarchistami i często tworzyli dla anarchistycznej prasy. Dzieci Pissarra zostały artystami i anarchistami. Książka Le Péril Anarchiste, Anarchistyczne Zagrożenie, wydana w 1894 roku, zawierała 12 ilustracji jego synów i wnuków, Luciena, Georgesa, Felixa i Roda. Zaś w 1901 roku Lucien zilustrował książkę dla dzieci pióra pisarza anarchisty Jeanne Grave. Oto jak Octave Mirbeau, powieściopisarz i anarchista, opisuje rodzinę Pissarrów. Już w podeszłym wieku, otoczony zdolnymi synami, samymi artystami, z których każdy jest inny, każdy podąża za swoją naturą, ojciec nie narzuca żadnemu z nich swoich teorii, doktryn, sposobu widzenia czy odczuwania. Pozwala im rozwinąć się zgodnie z ich własną wizją i indywidualną inteligencją. Mówiąc słowami Pissarra: to szczęście i wspaniała rzecz, że te dzieci tak kochają sztukę. Nasza epoka jest tak smutna, że ktoś przynajmniej we śnie o pięknie może poczuć, że żyje. I to by było na tyle w Polonii Aktywnej. Do usłyszenia w następnym tygodniu. W następnym tygodniu przeczytamy 5 rozdział. A 5 rozdział zaczyna się od podrozdziału Nowy Świat. Czyli przechodzimy do anarchizmu w Ameryce. So arouse you sons of freedom, the world seems upside down. They scorn the poor man as a country and in town. So to conquer. Kiedy tak mówisz, mówisz jak głupiec. Kiedy mówisz, czarne zwierzęta na naszych ulicach. Mówisz jak ślepiec, mówisz jak ślepiec. zombies.